I should meet him someday. Maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Thank you. beg my love. Ακούσαμε από το 1934 ένα τραγούδι γράφτηκε τότε από τον Duke Ellington, Solitude με την Billie Holiday. Το ηχογράφησε το 41. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Ροδάνθη Ταυλαδωράκη. Πλαφόν στις μετεγραφές φοιτητών στις σχολές βάζει απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το πλαφόν θα καθορίζεται από τις σχολές και θα αφορά μόνο σε δύο κατηγορίες φοιτητών. Αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και αυτούς που έχουν ανυπέρβλητη οικονομική δυσχέρεια. Κανένα άλλο κοινωνικό κριτήριο δεν ισχύει, όπως πολύτεκνη, τρίτεκνη και ορφανή. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε από το περασμένο έτος κρίθηκε αντισυνταγματικό. Από τίμηση των διαπραγματεύσεων μέχρι στιγμής αναμένεται στο αυριανό Euro Working Group. Οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται και οριμάζουν, τόνισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Αύριο το μεσημέρι συνάντηση Τσίπρα-Πούτιν στο Κρεμλίνο. Ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του αναμένεται να υπογράψει σειρά συμφωνιών για διμερή θέματα. Νέες δηλώσεις Καμένου για ενδεχόμενη επέλαση τζιχαντιστών στην Ευρώπη. Σε συνέντευξή του στους Times, ο Υπουργός Άμυνας μίλησε για μπούλινγκ από Βρυξέλλες και Βερολίνο. Για διπλή γλώσσα σε εσωτερικό και εξωτερικό κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Ευάγγελος Βενιζέλος μιλώντας στον Βήμα 99,5. Τηλεοπτικό σποτ έδωσε στη δημοσιότητα η Βουλή και την Επιτροπή Ελέγχου του Χρέους. Ως άθλια κομματική διαφήμιση το χαρακτήρισε η Νέα Δημοκρατία. Συγκέντρωση στα προπήλαια κάνουν αντιεξουσιαστές που προγραμματίζουν πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Ζητούν την κατάργηση των φυλακών υψίστης ασφαλείας και των διατάξεων που ποινικοποιούν την κουκούλα. Και ο καιρός, κακοκαιρία αύριο σε όλη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας. Τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλ μέχρι Αχαρνών και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση. Ομαλά διεξάγεται η κίνηση στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Φανταστείτε κάτι μικρό που έχει απίστευτη δύναμη. Αυτοί είναι οι νέοι κινητήρες Drive V της Volvo. Μικροί, αλλά δυνατοί. Τόσο δυνατοί που αποδίδουν ισχύ αντίστοιχη με κινητήρες διπλάσιου σε κυβικά. Αλλά και τόσο μικροί που σας προσφέρουν απίστευτα χαμηλές εκπομπές ρήπων και κατανάλωση. Δεν είναι γνώρισμα των Σουηδών να υπερηφανεύονται. Αλλά για ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέψτε μας να μην κρύβουμε την περηφάνεια μας. Volvo. Made by Sweden. Πάσχα στο χωριό, ολόκληρη φασαρία. Όχι και φασαρία, ευκαιρία να χαλαρώσουμε. Απλά να αλλάξω λάστιχα στο αυτοκίνητο, λίγο πλεισιματάκι και να το φουλάρω βενζίνη, γιατί έχω και πολλά χιλιόμετρα μπροστά μου. Να ψωνίζουμε για το τραπέζι, να πάρω δωράκια για όλους, για τους γονείς, τα αδέλφη και τη γυναίκα του, και για τα τρία ανιψάκια ζωή να έχουνε. Και μόνο που το σκέφτομαι, χαλαρώνω. Για να είσαι και εσύ χαλαρός με τις πασχαλινές αποστολές σου, ξεκίνα με το Yellow Day. Μπες τώρα στο application ή στο yellowday.gr για να βρεις εύκολα προσφορές για το αυτοκίνητο και μειωμένες τιμές στα καύσιμα, αλλά και πολλά δώρα για μικρούς και μεγάλους και εκλεκτές γεύσεις για το πασχαλινό τραπέζι. Γιατί φέτος το Πάσχα ξεκινάει από εδώ. Yellow Day. Η αγαπημένη σου μέρα, κάθε μέρα, από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Μουσικές των Αγγέλων με τον Βασίλη Τσαμπρόπουλο και την Εκταρία Καραντζή στο Half Note. Βυζαντινή ύμνη, δημοτική λαϊκή θρήνη της Μεγάλης Εβδομάδας, θρησκευτικά έργα του Μπαχ και άλλες κλασικές συνθέσεις που συνδυάζονται με το κατανυκτικό κλίμα των ημερών. Από Μεγάλη Τρίτη μέχρι και Μεγάλη Πέμπτη, ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος και η Νεκταρία Καραντζή στο Half Note. Εισιτήρια viva.gr, halfnote.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τελική ευθεία για την Billie Holiday, Body and Soul, τραγούδι του 30. Δεκάδες ερμηνείες. My days have grown so lonely. For you I cry, for you dear only. Why haven't you seen me? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. I'm wondering why it's me you're wronging. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you'd throw. Pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. That's gray and cold. Unless there's magic, the end will be tragic. An echo or tale that's been told so often. My life revolves about you. What earthly good am I without you? I'm all for you, body and soul. Θα ακούσουμε τώρα τραγούδι που έχει τη σφραγίδα της Billie Holiday, αλλά σε ερμηνεία από τις σχετικά πρόσφατες. Cassandra Wilson και Strange Fruit. Black bodies swinging

χρόνια τώρα το τζάμπα είναι παντού και το γιορτάζουμε παντού με τις πιο τζάμπα τιμές. 10 καταστήματα με τζάμπα πάρτι. Online αγορές στο mediamarkt.gr, τηλεφωνικές παραγγελίες στο 801 500 20 20. Κλέντα το όπως σε βολεύει. Mediamarkt. Δεν είμαι και χθεσινός. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είμαστε εν μέσω της διαπραγμάτευσης με τους εταίρους. Ωραία. Έχουμε όλοι καταλάβει, μας δουλεύουν αφόρητα. Ναι. Πρώτα απ' όλα γιατί διαπραγμάτευση και διαλόγηση πάει χάλια και λεφτά δεν παίρνουν, όχι τη Δευτέρα τη μεγάλη, τη Δευτέρα παρουσία δεν παίρνουν. Βήμα FM 99,5. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Να προλάβουμε να ακούσουμε τρία ακόμα τραγούδια με την Billie Holiday στο σημερινό αφιέρωμα. Η ίδια το έχει γράψει και είναι το Don't Explain. Hush now, don't explain. Just say you'll remain. I'm glad you're back. Don't explain. Fire. Don't explain what is there to gain. Skip that lipstick. Don't explain. Love endures. All my thoughts of you, for I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, no matter, when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain. So completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, don't matter, when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're mine. Don't explain. Η Billie Holiday πέθανε 17 Ιουλίου του 1959. Στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 έχουμε ανεβάσει ένα φιλμ, ένα σύνομο φιλμ με την βιογραφία της. That old devil called love. It's that old devil called love again. Gets behind me and keeps.